け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 現れる。しかし怒りに燃えたフリーザが牙を剥いてすぐそばまで追ってきていた。急げクリリンよ、ご飯よ。神様も生き返った。スーパーシェンロンでピッコロが復活。 Spełnione życzenia。Ojej, to prawdziwy gigant. Nie przypuszczałem, że ujrzę kiedyś tak wielkiego smoka. Robi wrażenie. Czy to on, boski smok? Witajcie. Niechaj ten, kto zebrał 7 kryształowych kul, zbliży się do mnie. Wymówcie 3 życzenia, a postaram się je spełnić. A więc to prawda. Mamy prawo do 3 życzeń, nawet najbardziej szalonych. Ale mamy szczęście. Ten smok jest doprawdy hojny. Co mamy teraz zrobić? Wystarczy wybrać 3 życzenia? Radzę się pośpieszyć, kiedy Frezer się zorientuje. Pierwsze życzenie... żeby ziemianie zabici przez wroga odzyskali życie. Zacznijmy od tego, potem zobaczymy. Przykro mi, ale nie mogę spełnić tego życzenia. Dlaczego? Ponieważ mogę za jednym razem wskrzesić tylko jedną osobę. Musicie zmienić życzenie. Chyba żartujesz. Słyszeliście? Jedno życzenie to jedno życie. Mają prawo do 3 życzeń. Muszą dokonać trudnego wyboru. Można prosić o wskrzeszenie tylko jednej osoby? A nas jest ilu? Ja, Yamsza, Chaos, Szatan? O jednego za dużo. Proponuję zacząć ode mnie. A to dlaczego? Proszę cię, panie, przyznaj, że to ja zasłużyłem na pierwszeństwo. Co za egoista, nie zgadzam się. Dlaczego on miałby być pierwszy? Przybyłem tutaj pierwszy. Powinienem także jako pierwszy odejść. Absolutnie się nie zgadzam. Ciągnijmy zapałki. Nie ma mowy. Znowu będziesz oszukiwał. Nieprawda, nie szachruję. Mam pomysł. Pozwól mi porozmawiać z Son Gokanem. Po co? Proszę cię. Nie zwlekajcie. Jak brzmi pierwsze życzenie? Postaram się je spełnić możliwie najszybciej. Macie prawo do trzech życzeń. Mówcie. Możliwie najszybciej, a dokładniej, to znaczy kiedy? Tracicie czas. Prędko. Frezer i Vegeta zaraz tu będą. No dobrze. Słyszeliście. Jedno życzenie może przywrócić życie jednej osobie. To mamy dylemat. Którego z przyjaciół wybrać? Nasz smok wcale nie jest taki hojny. Chcesz porozmawiać z synem Songa? Co chcesz mu powiedzieć? Myślisz, że nie wiemy, o co ci chodzi? Chcesz się wkraść w jego łaski. Przyznaj, że chcesz być pierwszy na liście. To prawda? To niesprawiedliwe, nie powinieneś. Nie widzę powodu, żeby ci przyznać pierwszeństwo. Wszyscy mamy prawo powrócić do życia. Proszę cię, panie, połącz mnie z nim. Zgoda. Połóż dłoń na moim ramieniu. Zaraz się z nim skontaktujesz. Son Gokan, słyszysz mnie? To ja, szatan serduszko. Son Gokan! Gokan! Mówi do ciebie szatan serduszko. Jeżeli mnie słyszysz, odezwij się. Ależ to szatan serduszko. Gdzie on jest? Gdzie się schowałeś, szatanie? Nie widzę cię. Jestem w niebie. Nie możesz mnie zobaczyć, ale dzięki Kaito możemy rozmawiać. Dzięki królowi Kaito. Więcej szacunku, mój miły. Nie do wiary. Słyszeliście, co powiedział boski smok. Jedno życzenie zwraca życie tylko jednej osobie. Posłuchajcie mnie więc uważnie. Poproście smoka, by na początek mnie wskrzesił. Chyba oszalał. To niesprawiedliwe. Nie masz prawa prosić o coś podobnego. Cicho bądźcie. Jeżeli ja odzyskam życie, ożyje także nasz Pan Wszechmogący, a wraz z nim odzyskają swoją moc kryształowe kule. Wtedy pozostali powrócą do życia. Słusznie, że też o tym nie pomyślałem. Ja też nie. Szatan myśli o wszystkim. On ma rację. Niepotrzebnie się uniosłem. Przepraszam. Doskonały pomysł. Zgadzam się. Bardzo dobrze. Teraz drugie życzenie. Kiedy już ożyję, poproście boskiego smoka, by przeniósł mnie na planetę Namek. Na tę samą, gdzie w tej chwili się znajdujecie. Chcę walczyć z Frezerem. To on unicestwił mój lud i to on zniszczył planetę, na której się urodziłem. Nie tak brzmiała zawarta między nami umowa. Dobrze wiesz, że u ciebie bardzo się wzmocniłem. Pokonam wroga bez trudu. Zrozumiałeś, mały? Poproś go, żeby mnie przeniósł na Namek. Możesz na mnie liczyć. Trzecie życzenie pozostawiam tobie do wyboru. Dziękuję. Chciałbym się z tobą jak najszybciej spotkać. Poczekaj chwileczkę. Czy zapomniałeś o złożonej mi obietnicy? Przysięgałeś, że nie będziesz się bił z Frezerem. Zatem nie dotrzymasz słowa. Żartujesz? Obiecałem ci coś takiego? Nie przypominam sobie. Jakże to nie przypominasz sobie? Absolutnie. Niestety mam krótką pamięć. Doprawdy? Już ja ci ją odświeżę. Uspokój się, panie. Nie wolno ci się denerwować. Uspokój się, nie warto się tak irytować. Bądź rozsądny, panie. Zostawcie mnie, tutaj ja wydaję rozkazy. To prawdziwy potwór, zdolny do najgorszego. Zrobi z ciebie miazgę. Słyszałeś? Nie traćmy czasu. Wymówmy nasze dwa życzenia. Tak. Mały, o co chodzi? Wiesz, czego od nas oczekuje szatan. Pragnie odzyskać życie i powrócić na swoją planetę. Nie ma sprawy. Posłuchajmy, co na to powie smok. Oby się udało. Musi się udać. Co tam się dzieje? Poczułem jakieś wibracje. Ktoś się do nas zbliża. A jeżeli to Frezer? Songo dopiero za kilka minut odzyska przytomność i siły. Jeżeli Frezer pojawi się teraz, cały mój plan się zawali. Nie może się tu zjawić. Co się dzieje? Zrobiło się zupełnie ciemno. Na tej planecie to nienormalne. Nic tego nie rozumiem. Dziwne. Byłem przekonany, że tutaj zawsze panuje piękna pogoda. Dlaczego niebo jest takie czarne? A może to jakaś sztuczka frezera? Trzeba za wszelką cenę wyjaśnić tę sprawę. Nie ma czasu do stracenia. Wasze pierwsze życzenie, drogie dzieci, wkrótce się spełni. Spodziewałem się tego. Nie ma kryształowych kul. Son Gokana także nie widzę. Prawdopodobnie on je zabrał. A to Łotr. Dokąd on poleciał? Niech ja go złapię. Do licha. A cóż to za potworne stworzenie? To musi być ten ich boski smok spełniający życzenia. Czy to znaczy, że ci smarkacze uprzedzili mnie? Mam wrażenie, że zbliża się tu frezer. Dzięki radarowi szybko namierzę ich pozycję. Jest, widzę ich. Muszę koniecznie im przeszkodzić. Patrzcie, udało się. Racja, żyje. Teraz wypowiedzcie drugie życzenie. Prędko, Son Gokan. Dosyć tego, puśćcie mnie. Ostrzegam cię, jeżeli nie dotrzymasz obietnicy, będziesz miał ze mną do czynienia. Motylku, co ty tu robisz? To nasz pan, wszechmogący. We własnej osobie. Dzięki inteligencji szatana nareszcie odzyskałem życie. Gratuluję, doskonale się spisałeś. Własnym oczom nie wierzę. Wrócił nasz pan. Co za szczęście. Ogromnie się cieszę. Tak jak obiecałem, spełniłem wasze pierwsze życzenie. Jak brzmi drugie? Teraz, gdy szatan ożył, proszę cię, żeby wrócił na swoją ojczystą planetę. Czy to możliwe? No jasne. Prędko, Vegeta się tu zbliża. Będziemy mieli kłopoty. Wysłuchałem waszego życzenia. Postaram się, by jak najszybciej i ono się ziściło. Moje dzieci, spełniłem waszą drugą prośbę. Teraz powiedzcie, jakie jest wasze trzecie życzenie. Możemy mu zaufać? Nie widzę szatana. Nie mamy pewności, że jest gdzieś tutaj. Racja. Szatanie, gdzie jesteś? Prosiliśmy smoka, by sprowadził szatana na naszą planetę, ale nie określiliśmy miejsca. Chcieliście, żeby znalazł się dokładnie w tym miejscu? Oczywiście. Co w takim razie robimy? Pozostało nam jeszcze jedno życzenie. Tego się spodziewałem. Dzieciaki zrobiły mnie na szaro. Ja wam pokażę. Zdradziliście mnie. Drogo mi za to zapłacicie. Zupełnie wam odbiło. Zniweczyliście cały mój plan. Jak pozbędziemy się Frezera? Jesteśmy zgubieni. Jedynym sposobem było zapewnienie mi nieśmiertelności. Znowu wszystko popsuliście. Banda głupców. Jeszcze nie wszystko stracone. Wypowiedzieliśmy dopiero dwa życzenia. Pozostało nam jeszcze trzecie. Nie wściekaj się. Dostaniesz jedno życzenie w prezencie. Odbiło ci, czy co? Całe szczęście. Ulżyło mi. Co ja widzę? Czyżby to boski smok? Nie, to niemożliwe. A więc moi przeciwnicy zdobyli 7 kryształowych kul. Jak brzmi wasze trzecie życzenie? Słucham. Mam nadzieję, że dobrze się zrozumieliśmy. Poproście go o życie wieczne dla mnie. Na co czekacie? Zróbcie to, chyba że chcecie, bym się zezłościł. Puść go. Prędko, moja cierpliwość się kończy. Boli. Twoja wina. Nie trzeba było się odzywać. Nie mamy innego wyjścia. Tata jest ranny. W tym stanie nie pokona Frezera. Wróciłem do domu. Tutaj się urodziłem. To jedna z piękniejszych planet we wszechświecie. Dla mnie najważniejsza. Muszę jak najszybciej odnaleźć Son Gokana. Nigdzie go nie widzę. Gdzie on może być? Tu jest zupełnie pusto. Coś usłyszałem. Zbliża się tu ktoś niezwykle potężny. A cóż to za światło? Może to Frezer? Chyba że to boski smok. Son Gokan jest tu gdzieś z pewnością. Jest. Odnalazłem ich. Słucham, jak brzmi wasze ostatnie życzenie? Na co czekasz? Powiedz mu. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Nie próbujcie zyskać na czasie. Przez waszą głupotę możemy wszyscy zginąć z rąk tyrana. Nie ma czasu. Frezer jest o 2 kroki stąd. Zaraz się tu zjawi. Nie mamy wyboru. A więc? Dobrze, zrób co każe Vegeta, inaczej będziemy zgubieni. Wiem, że Vegeta jest zdrajcą, ale lepiej mieć z nim do czynienia niż z Frezerem. Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby do tego wszystkiego nie doszło. Ale cóż, stało się. Masz rację. Podjęliście słuszną decyzję. Dobra nasza, teraz się pośpiesz. Dobrze. Szybko. Tak. Frezer już mi nic nie zrobi. Jeżeli zechce, zniszczę go. Cierpliwość. Nadeszła pora, by przejąć władzę nad wszechświatem. Co mu jest? Dlaczego smog znikł, a niebo nagle się rozjaśniło? O co chodzi? Dlaczego kryształowe kule zamieniły się w kamienie? Dlaczego płaczesz? Nasz wódz odszedł. Nie ujrzymy go już. Skąd wiesz? To on stworzył kryształowe kule, a teraz umarł. Umarł na zawsze, nigdy nie powróci do życia. Banda kretynów, wszystko popsuliście. Przez was skończę jak ten stary wódz i nigdy nie zdobędę nieśmiertelności. Nie obchodzi mnie to. Gdybyście mnie nie zdradzili, nie doszłoby do tego. Nigdy wam nie wybaczę, słyszycie? Nigdy. Będziecie tego żałować do końca życia, banda wstrętnych smarkaczy. Frezer. Chcieliście mnie oszukać. Wykradliście moje kryształowe kule, które starannie ukryłem. Wymówiliście swoje życzenia. Nic nie szkodzi. Spotka was za to zasłużona kara. Zaraz się przekonacie, łajdaki. Stało się najgorsze. Zjawił się Frezer. Na jego widok wszystkich sparaliżował strach. Czy nasi mali przyjaciele zdołają się obronić? ピッコロ急げ時間がねえ。ネイルと同化すれば力が数倍になるだと。少しでも気に入らなかったらすぐ追い出すからな。次回ドラゴンボール Z 最強戦士の誕生か、ネイルとピッコロ。